Alomoli motema o na tikali nga mokoi katere bolingo na ngake na yeima o na beleli sepamba o mongongo esilinga azui decision se divorce na bondeli sepamba o decision se makasi mwasi azui abaloli e bongo bande koe na kolele la na nyora pusa kilo fundu baninga basekinga o na weima o Anga motema na beleli katoto e Anongoli motema ona tikali nga mokoe Katebe bolingo la ngake na ye ima o Na beleli sepamba o mongongo e silinga Azui decision se divorce Na bondeli sepamba o decision se makasi Mwasi azui abaloni e bongo bande koe Na kolele la na nyora pusa kilo fundu Baninga basekinga ona we ima o Anga motema na beleli katoto e Anongoli motema ona tikali nga mokoe Katebe bolingo la ngake na ye ima o Na beleli sepamba o mongongo e silinga Azui decision se divorce Na bondeli sepamba o decision se makasi Mwasi azui abaloli e bongo bande koe Na kolele la na nyona pusa kilo fundu Baninga basekinga ona we ima o Anga motema na beleli katoto e Ongo nga na tikali kolela susi ye Akati wabolingo na kati o mama ye Akati wabolingo kwa misu kate Narobi oto kabwa na ngaida ye Naruka mosusu opo asi ya bae ngaida me Ongo nga na tikali kolela kaye Tikari kolera kaka ye Akati ngobolingo na katio mama e Akati ngobolingo kominde lote Arobi oto kabwa nangai na ye Nakene nangai o Kwasi alembinga inzame o Ongo ngana tikari kolera kaye Ongo ngana tikari kolera susi ye Akati wabolingo na katio mama e Akati wabolingo komisu kate Alobi oto kabwa na ngai na ye Naruka mosusu opo asi ya bae ngai zambe Ongo ngati karikore la katebe Ongo ngati karikore la katoto Asengi se divorce ngana kolingate Asengi se divorce ngana koni mate Arobi oto kabwa na ngai na ye Naluka mosusu po asi ale mingai soni yo Ongo ngana tikali kolela kaye Ongo ngana tikali kolela susi ye Akati wabolingo na katio mama e Akati wabolinge kwa misu kate Arobi oto kabwa na ngai na ye Naruka mosusu kwa siya bae ngai zame Ongo ngati karikore la kaye Ongo ngati karikore la kakaye Akati ngobolingo na katio mama e akati ingo bolingo ekomi ndelote alobi otoka bwana ngai na ye nakende na ngai o mposi alembi ngai soni o mpongo nga natikali kolelaka ye mpongo nga natikali kolela susi ye akati ingo bolingo nakatyo mama ye akati ingo bolingo ekomi suka te alobi otoka bwana ngai na ye Pongo nga natikali kolela kaye Pongo nga natikali kolela susi ye Akati ingo bolingo nakatyo mama ye Akati ingo bolingo komisu kate Alobi otoka bwana ngai na ye Naluka mosusu opwasi abaye ngai nzambe Pongo nga natikali kolela kaye Pongo Tikari kolera kaka ye Akati ingo bolingo nakatyo mama e Akati ingo bolingo ekomi ndelote Alobi otoka bwana ngai na ye Nakende na ngai o mposi alembi ngai nzambe o Pongo nga natikali kolela kaye Pongo nga natikali kolela susi ye Akati ingo bolingo nakatyo mama e Akati ingo bolingo ekomi suka te Alobi otoka bwana ngai na ye Naluka mosusu opwasi abaye ngai nzambe Pongo nga natikali kolela katembe Pongo nga natikali kolela katoto Asengi seri bose nga nakolinga te Asengi Divorce nga nakoni mate Alobi otoka bwana ngai na ye Nakende na ngai o mposi alembi ngai soni o Pongo nga natikali kolela kaye Pongo nga natikali kolela susi ye Akati ingo bolingo nakatyo mama e Akati ingo bolingo ekomi suka te Alobi otoka bwana ngai na ye Naluka mosusu opwasi abaye ngai nzambe Bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe,